Så irriterad. Så irriterande. Där är det när man är amatör och försöker få saker att göra som man vill. Vi har precis spelat in ett avsnitt. Så bra. Ja, och så försvinner det. För att, ja, jag vet inte. Alltså, den var ju så bra. Jag var så nöjd. Och det börjar med att Jessica sjunger jättefult. Och sen börjar jag sjunga jättefult med Jessica. Och sen så inser vi att den spelar in. Favoritrepris. Ja. Nej. Jag minns inte ens vilken låt det var. Let your love in. Love in. Let your love on me. Och sen säger du. Sen säger Jessica. Så här, vi var. I fredags så var vi och såg Rudimental. Eller vi var på en klubb. Och där spelade bandet Rudimental. På tape heter klubben. Vi var där med en promoter som heter Alma. Hon var jättebra. Absolut, så borde ni kontakta Alma. Hon finns väl på London Svenskars grupp. Så ni kan säkert söka på henne. Och hon gjorde så att vi kom in på tape. Och då så spelade Rudimental där. Och vad var det du sa? Jag sa vi såg Rumor Mill. Ja. Vi såg Rumor Mill. Du bara, nej. Det gjorde vi inte, vi såg Rudimental. Vi lyssnade på Rudimental. De sjöng, eller de spelade Rumor Mill en låt. Nu vet jag inte, ja. Och det var, nu får vi, vad pratar vi om? Jo, i helgen, den här helgen som har varit. I fredags var vi ute då, med två andra tjejer. På tape. Tape. Vad heter tape? Jag vet inte var det ifrån. Tape. Som ligger vid, vad heter det nu då? Hanover Square. Jag tror att det var Russell Square, men du säger att det är Hanover Square. Nej, jag vet Square. Att det är Hanover Square. Hanover Square. 17, till och med. Oj, vad bra. Och så skulle, grejen varför vi gick dit var ju på grund av att Sara Larsson skulle gästa. Vi hade läst det. Ja. Då blir vi alla vid lite såhär. Starstruck. Super starstruck. Vi älskar dig. Sara, om du någonsin hör det här. Vi älskar dig och vi är jättebesvikna över att du inte. Nej, för hon kom inte. Nej. Vi är besvikna över att du inte kom. Om du lyssnar på det här. Vi saknar dig där. Ja, det var ju därför vi gick dit. Det var ju verkligen därför vi gick dit. För att se henne. Och sen så var det ju liksom. Vi visste ju inte att Rudimental skulle spela förrän. Typ samma dag. Där vi redan bestämt att vi skulle spela dem i alla fall. Men vad bra. De var bra, det var litet och det var mysigt. Och, ja. Nej, men jag tycker det var bra faktiskt. Det var bra. Men kvällen slutade ju inte som vi trodde. Nej. Vi åkte ambulans. Alltså det är så sjukt. Vi åkte ambulans. Och, ja, ena tjejen, en tjej. Jag har åkt ambulans. Har du åkt ambulans innan? Nej. Så ena tjejen slog huvudet i handfatet. På toaletterna. Mm. Och alltså det låter värre än vad det är. Det var inte så jättefarligt. Nej, så vi sitter där och skrattar åt att hon åkte ambulans och huvudet. Alltså hon var ett skrapsår. Det är okej, okay. Hon är okej. Okay. Ja, nej, men hon slog i huvudet och det började blöda lite precis ovanför ögonbrynet. Och då så blev väl klubbmanagern och vad det nu är. De blev lite nojiga och var väl kanske rädda att vi skulle göra det till en större grej än vad det var. Så att de ringde en ambulans. Alltså helt högt. Man bara, sen kommer det de som gör det till en stor grej. Verkligen. Men ja, hellre att de tar det på riktigt allvar. Ja, för man vet. Ja, för att det hade kunnat gå riktigt dåligt. Jag menar, slå i huvudet. Det kan ju igen, och liksom i marmor. Ja, jag vet inte vad det var. Fat eller stenhandfat eller vad det var. Och vi fick ju inte gå. Vi fick ju inte gå därifrån. Nej. Utan vi var tvungna att vänta på den här. Ja, hon är okej. Okay. Hon hade varit seriöst ett skrap så. Ja, och hon var väl lite chockad över hela grejen. Men hon var väl mer chockad över det faktum att hon snart skulle behöva åka ambulans. Mer än att hon har slagit i huvudet lite. Nej, men vi till slut så kom den här ambulansen. Och det var kul. Alltså det var så här spännande. Det är så random. Det är så random att vi kan säga att vi har åkt ambulans i London. Jag fick sitta längst fram. Ja, så avundsjuk. På grund av ett skrapsår. Ja. Men så åkte vi till Chelsea sjukhus. Det var helt tomt där. Helt tomt. Inga var där. Vi trodde att det skulle vara massa snobbiga, fulla, rika människor som skulle ha jag vet inte. Ah, jag vet inte. Det kommit var... ut, men det var väldigt lugnt. Mm. Det var väldigt lugnt. Och så här, jag och ena tjejen gick ut skulle leta efter toaletten. Så gick vi till receptionen eller vad heter. Så såg vi alla så här, och så doktorer och någon och sjuksköterskor och så där. Och i så här blåa tröjorna och vi bara, it looks like Grey's Anatomy. Så här, det här är på riktigt. Is this for real? Mm. Have we been pranked? Is this, are we on TV? Allting kändes bara jättesurrealistiskt. Ja, det, verkligen. Men det slutade bra i alla fall. Vi åkte hem, hon mådde bra. Hon fick lite plåster. Ja, det var ju det roligaste. Vi kom därifrån. Hon får göra blodprov, de kollar puls. Mm. De frågar om massa så här, allergier och allting. Mm. Stelkrams... Ja, de trodde att hon hade kanske... Hon en, ja. Ja. Och det slutade med att hon får åka hem med ett plåster. Ja, det var ju det var lite... Ja, no, det var ju helt... Det var ju knäppt. Jätteknäppt. Ja, nu har vi varit med om det. Ja. Hoppas inte händer igen. Det är som det här med polisen och min väska. Ja. Vad de blåser upp allting jättestort och liksom gör som jättestor grej utav det. Men jag trodde vi skulle bli hemskjutsade av ambulansen. Så jag bara, ja, skjuts hem oss. Ja, man kan ju hoppas att man hade fått. Ja. De var snälla i alla fall. De var jättetrevliga. Så det var vår fredag. Mm, den här fredagen. Ja. För det var jättelänge sedan vi spelade in podd. För förra podden spelade vi in dagen efter förra podden. Mm. För att det var ju Chris och Ross var med och det var enda helgen de kunde. Mm. Nej, men det var helgen innan de åkte tillbaks till och pluggade igen. Så vi kände oss väldigt ringrostiga. Mm. Och speciellt när hela första podden försvann. Eller som vi spelade in först också just försvann. Nu precis. Så här, nu precis. Ja. Då blir det så här, vi ska inte redigera, det ska någon annan göra åt oss. Ja, eller hur? Jag tycker att... Fast jag tycker det är jätteroligt att redigera. Jo, det är kul, fast inte när det bara så här, jag vet inte, nej, krångel hit och dit. Nej. Men, ja, nu vet jag inte riktigt vad det är. Jag orkar inte! Vad ska vi säga? Gud vad, men nu var man såhär bara, jag vill inte göra det mer. Nej, alltså nu har jag trött. Nu har jag trött. Det är väldigt skönt ändå att även fast vi bor i andras familjer så kan vi ju, som du sov ju hos mig i fredags och din syster sov här. Mm. Att det känns ju som att man kan, man skulle inte bjuda hem vem som helst kanske. Nej. Men man kan absolut... ha sitt eget liv när man ändå är ledig i deras hem och i deras hus och sådär. Verkligen. Vad gjorde du där alltså? Jag åkte till Oxford igen. Och? Jag åkte till Oxford och hälsade på Chris från lördag till söndag. Och båda var ganska utslagna för han hade också gått ut dagen innan. Så att, vi gjorde inte så mycket. Vi hade varit trevligt. Ja, och smitta. Och det måste jag säga, det var jätteroligt. Mitt i natten, klockan 12 klockan 12 på natten så knackade det på dörren. Och då så, båda har liksom så här, typ nästan somnat. Så då så tänker vi att det är hans typ roommate, för de bor i ett hus det här året. Icke så Nicke! Jag liksom ligger kvar, för jag orkar inte gå upp. Så det är han som får öppna dörren. Och så hör jag så här lite röster. Och så går jag ut i köket. Och då står det en tjej där som är svinpackad. Hon är jättefull. Och är tydligen granne med dem. säger att hon bara så här, hade sett dem och ville komma förbi och säga hej typ. Och det känns ju så jäkla... Så här, vem gör det? Speciellt med klockan 12 på natten. Och han blir så himla chockad. Så han så här erbjöd henne ett glas vin. Och bara, Tasha vill också ett glas vin. Jag bara, det här händer det här? Okej, ja. Så sitter vi där. Med den här tjejen som är jättefull. Och jag är egentligen jättetrött. Och sen så i alla fall så kommer hans roommate till slut hem. Och kör typ ut henne. Ja, det händer så mycket random. Det händer så mycket random grejer. Mm. Men det finns så mycket konstiga människor här i London. Det finns så mycket konstiga människor. Jag satt på bussen för några veckor sedan. Och så satt jag på en så här fyra säte längs åt fönstret. Och då så kommer in, det är nästan tomt på bussen, det här är mitt på dagen bara. Så kommer en man med jättemycket kassar och ska sätta sig precis på min plats. Så han frågar så här, can I have that seat? Och jag blir så himla chockad. Så jag bara, sure, okay. Så då så flyttar jag bara till sätet mitt emot. Och då sätter han sig då på min plats. Han vill ha din plats? Han vill ha min plats. Han vill ha min plats. Så då så flyttar jag, för jag blir så chockad. Jag bara, okej, men han har väl en anledning till varför han vill sitta där. Han är ju uppenbarligen underlig. Det är ju någonting, det är någonting annorlunda med honom. Och inte nog med det. Han ska få plats med alla kassar också. Så då så har jag korsat mina ben, liksom. För jag brukar sitta med benen i kors. Och då så ber han mig att avkorsa mina ben. För att han ska få, annars får inte han plats med sina kassar eller vad det är. Så då så ber han mig göra det. Och jag blir så chockad över att... jag hade ju sagt till. Det är ju konstigt för mig att bara lyda honom precis som han säger. Men om någon frågar en så otroligt märklig grej som är så tydligt... icke-socialt accepterbart. Mm. Så blir jag så chockad. Så jag bara sitter där inkrängd i det här hörnet. Bytt plats bara. Men jag vågar inte. För att han hade så mycket kassar och allting som helst. Så jag ville liksom inte röra mig eller mer än vad jag behövde göra. Men sen så fick jag panik och sprang av tre stationer tidigare än vad jag skulle och fick gå jättelångt. Förra helgen så var min faster och... Det blir ju inte min farbror med hennes man. Här i London hälsar på mig. Först så var vi på en restaurang som heter Tom's Kitchen. De bodde i South Kensington. Och på hotell där. Och Tom's Kitchen är... Det är någon känd kock som har det här. Förlåt, jag är jättedålig på det. Så det här blir ett jättedåligt tips. De har Modern British Food. Helt okej. Okay. Det är båda två. Helt okej mat. Tom's Kitchen är ganska känt. Det finns på många ställen. Nej, det tror jag inte. Jo. Gör det? Ganska. Okej. Tydligen. Nej, men det var bra. Det är ingenting jag rekommenderar kanske. Jag tycker att det var lite dyrare än vad jag tyckte att det var värt. Men sen så en annan restaurang som jag var på som var jättebra, som också är Modern British, det var Bumpkin. Som det finns i Chelsea, South Kensington och på något annat ställe. Eller två andra ställen. Salmon Wellington. Så det finns ju en rätt som är klassisk som heter Beef Wellington. Som är en lång köttbit inlindat i en slags deg som man sen slänger in i ugnen. Men det här gjorde de att istället för att ha kött så tog de lax. Heter det. Jag bara, lax. Sliskilax. Och det var jättegott. Vad tog de andra? Pilgrimsmusslor, fish and chips. Så det är en ganska salig blandning men av engelsk mat. Jag tycker, verkligen, det var alltså, också modern English. Ja, modern British cuisine. Jättebra mat. Det rekommenderar jag verkligen. Jättetrevlig stämning, mysig stämning. Ganska opretentiöst. Bumpkin. Gå dit. Vad gjorde du för det här? Vad gjorde jag för det här igen? Vi har ju varit på Be At One två gånger nu. Jag var på två gånger. Det är jag tycker det, jag gillar Be At One. Så Be At One. Det är den där baren som vi pratade om för två gånger sedan. Gjorde vi? Ja. Jag hade inte varit på den fyra. Jag hade inte varit på den. Nej. Och jag tycker det var speciellt visst. Alltså det kanske beror på vilka man går till. Men nu har jag varit på dem, ganska centrala. Men det är ju bra drag i dem. Speciellt den i Covent Garden när vi var först i förra helgen. När jag var förra helgen. Det är de här som hade happy hour, om ni minns. Och jag vet att vi sa att vi skulle återkomma. För att vi hade en lite så här diskussion om... Happy hour var en gång bara. Att man bara har en happy hour. Eller om man kunde ha den flera gånger. Så. Och när man har den. Så du laddar ner din app. Visar. Du låter bartenden starta din happy hour. Ja, och så happy houren gäller då. Det är ofta, alltså för happy hour är ju varje vardag från typ till 7 eller till 9. Eller kom ihåg. Och sen kan du använda din happy hour från med, du kan börja den klockan 10 så du har den till 11 senast. Och då får du ju 2 drinkar för en. Men det här är inte på helger. Happy hour är inte på helger. Nej. Inte på söndag heller. Alltså på fredag. Heller. Fredag, nej. Det är ju förståeligt. Ja, annars skulle man ju förlora pengar för ganska mycket. Men de har stor, alltså stor drinklista. Oh, gud, det är så mycket drinkar. Mycket mer cocktails än vad alltså vanligt. De har de klassiska, men de har också så jag har kategoriserat dem efter rom eller vodka eller whisky eller sådär. Vad man nu ska ha för olika drinkar. Nej, B1 vill jag definitivt gå på. Vi var där innan vi var på tape. Tape, type, hype, type, vibe. Tape heter det. Tape. B1 är ju en bar som vi inte visste innan vi kom hit. Nej. Och vi har skrivit en lista på massa saker vi ska göra och gå på och sånt där. Och jag är lite ångest över att vi inte har gjort detta. Du har grov ångest. Grav ångest. Alltså, det är så jobbigt. Jag känner mig lite stressad av att, att vi inte har gjort något av de där. Nej, jag vet. På vår lista, utan vi bara... Den skrev vi när vi var hemma. Ja, men... Och det är, vad är det? Restauranger, barer, klubbar? Klubbar, måste i London, generellt. Sen så fick vi en lista igår, typ, av vår kompis som hon hade fått av någon. Jättelång. Som var milslång, Men vi ska ta oss igenom alltihopa. Men det känns lite tråkigt. Att man känner stress över såna här grejer. Att man känner, för jag känner i alla fall det. Att under det här året. Och eftersom att vi är i London då. Så blir det specifikt att vi måste göra massa grejer i London. Och vi får inte. Alltså det blir som att. Ens sabbatsår har liksom blivit misslyckat om man inte har gjort jättemånga gånger saker och upplevt hur mycket som helst och blivit så mycket liksom mer erfaren etc. Men det är inte, alltså det är klart att hela meningen med det är att man ska hitta vad man vill göra innan man börjar plugga liksom. Men det är tråkigt att man ska känna att man känner sig stressad inför det. Det är lite motsatsen till vad syftet är. Ja, verkligen. Men det gör vi i alla fall. Men det gör vi. Skitstressade över att gå på barer varje helg. Åh, vilket lyxproblem. Jag tänkte ju såhär, ja men, så mycket stress jag har nu. Jag känner mig så stressad. Ska jag ha lite massage? Nej, jag tänkte faktiskt ha lite massage för att lyxa till lite. Ja, du gick på massage för att lätta din ångest. Ångest över alla barer måste gå till. Nej, men gick jag på massage förra torsdagen, eller i torsdags. Lite speciell massage kan jag måste säga. Det var en billig. Sen tänkte jag, men inte så dåligt kan det inte vara. Liksom. Nej. Och det är nära hit och sådär. Men det var, alltså, det var så här. Det var helt okej, skönt. Eller såhär. Det var som att de inte riktigt visste vad de skulle göra. Det var ganska oorganiserat. Såhär, så han bara, får jag göra det här nu? Kan jag massera ditt huvud nu? Är det okej? Okay? Funkar det här? Lalala. Så men jag bara, din grej liksom. Och sen så såhär, ett tag skulle man säga mitt huvud, så låg jag med mot rygg, eller på ryggen. Så tyckte hon för mina öron, alltså höll för mina öron. Så med 2 fingrar liksom. Så det var inte med hela handflatorna mot öronen utan... Nej, det var ett, alltså pekfingrarna mot så höll för mina öron. Som att det skulle vara skönt. Men såhär blockerat ut. Ja, jag fattar inte. Och vad kostade det? 45 för en timma. Och vad blir det? 600 spänn typ? 500. Förbundespän, drygt. Det är väl kanske... Ja, de var inte det något bra ställe. Nej, jag skulle inte räcka. Det heter ju såhär... original... Nej. Oriental. Ja, något mer. Oriental style massage, typ. I Kingston. I Kingston, ja. Nej, jag skulle inte rekommendera det. Nej. Något jag vill göra dock i manikyr. Som du sa förut också. En annan sån här liten lyxgrej. Manikyr. Nej, kan man få det billigare än hemma tror jag. Mycket billigare. Det finns ställen överallt. Mm. Det är en helt annan konkurrens. Bland ställen mellan sådär. Och jag hade en vagabond. Du har också en artikel. Gjorde en Storbritannien special en gång. Alltså tidningen. Det är tidningen Vagabond. Och då så är det några uppslag i London. Och då är det så här 100 saker du bör göra. Eller någonting. Varav en är... man får manikyr samtidigt som man dricker cocktails. Eller om det är pedikyr kanske. Nej, det är manikyr. Det är manikyr, det var men manikyr. Du får säkert få pedikyr. Men när de jobbar på hålla, alltså, så ja, jag vet inte. Du får sugrör, jag vet inte. Så matar de en. Ja, så, super lyxigt. Mm. Vad heter det? Coco nails. Ah, jag vill göra sådana där absurda grejer som är så löjligt. Alltså, vi måste. Ja, det får vi göra. Vi har lite att göra, kan jag säga. Jag har en del att göra. Silent disco vill jag göra. Mm. Jag har aldrig provat på silent disco. Nej, men det finns ett ställe här. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det heter. Men det får vi kolla upp. Men det hade varit så kul. Får man välja vilken musik man vill spela? Eller ha alla? Men det känns ju lite tråkigt ifall alla... Om man ska dansa när man gör silent disco. Om alla... Tänk om du lyssnar på någon helt... Tänk om du lyssnar på hiphop och jag lyssnar på så här latino. Jag vet inte. Eller så blir det som blir roligt. Att alla dansar, helt liksom. Knäppt. Mm. Nej, det hade varit... Alltså, nej, det tycker jag ska göra. Vi gör det. Vi försöker göra det alltså, snart. Min pappa kommer hellre sen. Mm, just det. Så då ska vi... Gå på teater. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Vad är den heter den egentligen? The Importance of Being Honest. Precis. Pappa frågade mig och Rebecca, min syrra. Bara, ni får säga vad ni vill göra. Komma på lite såhär, om ni går på något teater och sådär. Och så sa vi, jag vet gärna gå på Lejonkungen. Han bara, nej, den får ni se med någon annan. Jag vill se den här. Och så bara... Okej, visst. Men det är bra. Oscar Wilde är underbar. Det är otroligt smidigt att du och din syster bor i samma stad, måste jag säga, för dina föräldrar. För dem, ja. Mm. Och billigt. Billigt, bra. Ja, billigare. Billigare. Billigare, kanske inte. Men vad heter det? Nej, så blir kul. Men sen har jag också, skaffat gymkort. Det är inte tips om det här. Det heter The Gym Group. Natasha trodde det hette Dead. För du sa det så snabbt så här, The Gym Group. Ja, men du trodde att du sa Dead. Och då trodde jag att du sa Dead. Ah. Dead Gym Group. Det var ganska alla, hardcore workout på riktigt. Fit for fight. Dead. Men den är faktiskt så bra. Jag betalar i alla fall. Jag är inte student, så du får ju billigare om du är student. Men jag betalar 17,99 i månaden. Och får jag då 24/7 access. Mm. Med gym, och så finns det några så här klasser också. Ganska bra, helt okej liksom. Du får det man betalar för. Och det finns på flera ställen här. Men då får du betala lite mer om du vill ha flera på flera ställen. Mm. Så jag har ett solo membership. Och så får man en personlig tränare, tre stycken. Alltså tre sessions. Tre gånger. Och alltså de som är där, det är liksom så här, det är lite, i alla fall på mitt ställe där jag går, blandat med människor. Alltså det är inte bara muskelknuttar eller gamla. Nej, eller... det är ganska... Ja, det är mycket unga människor. För det motiverar den ju inte att det bara skulle vara folk som är... som lever för att träna. Ja, nej. För då kanske man inte känner att man kan relatera eller att eller man... passar in. Nej. Eller så här, ja. Man vill ju heller inte att det ska vara folk som... Nej, man vill ju ändå... Kanske. Det är ju lite skönt att som det är blandat. Ja, det finns ju några PTs där. Mm. Som är lite snygga. Du fick, vad var det var? Fick inte du några gånger med en P3? Jo. P3. Ja, P3. Det fick jag. Mm. Så det är ganska... Var det du sa tre gånger? Ja, man får tre stycken. Och jag har bokat in en. Okej. Ja. Så då får man så här... Men då är det ganska skönt för att man säger, ja, men jag vill... Det här är mitt mål. Och så kan de sätta upp en liten plan för mig och sådär. Men det är perfekt. Ja. Skitbra, helt enkelt. Skitbra. Nej, fan, den här podden blev inte lika bra, känner jag. Eller blev den? Jag tycker det är bra jobbat att vi ens har ett projekt och gör någonting med våra dagar. Mm. Ja, men alltså så alla kan inte bli så himla bra hela tiden. Nej, men vadå? Vi får ju... Och som sagt, det är vår podcast. Det jag tycker känns lite tråkigt är ifall vi ska liksom så här... Vi ska inte behöva... Vi ska ju absolut inte behöva fastna i att vi gör den här podcasten för andra människor. Nej, vi gör ju en podd för oss. Och sen så, om vi den här gången var trötta när vi spelade in den, så var vi trötta när vi spelade in den. Eller jag menar, eftersom att vi inte... Vi får kanske akta oss att vi inte känner prestationsångesten för att göra någonting jättebra. Nej, det får vi inte göra. För då kommer det kanske bli dåligt. Ja. Nej, men det håller jag absolut med om. Det får bli bra så. Det får fan bli bra så. Vi borde ha lite mer såna där större ämnen. Typ ångest. Och jag menar generellt om så här, jag vet inte, kärlek. Ja. Inte för att vi är kanske jätteerfarna. Men det vi vet. Ja. Vi kan ju bara komma med det som vi ja, har. Liksom. Jag tror många... Vi kan inte säga sina mycket mer. Nej, och det kan vara bara skönt att folk liksom vet att det finns flera som... Jag vet inte. Tycker som, ja men ja. Exakt. Om man känner att man letar efter någon som är lite lik sig själv i samma situation eller någonting. Mm. Jag tror det här kommer bli skitbra. Ja. Just det, vi ska faktiskt få en ny vignett tror jag. Eller ska få, men vi ska försöka fixa. Vi måste fixa en ny vignett, den är jättedålig den här. Den här är gjord i garage. Ser man garage band eller garage band? Garage band. Jag vet inte, jag skulle jag säga. Garage. Den är riktigt amatörig. Mm. Det är den. Vi behöver en ny. Vi behöver definitivt en ny. Def alltså. Jag har börjat känna, det kan vi prata om. Jag har börjat känna att jag blir frustrerad över att prata på engelska. Egentligen så borde man känt det här i början. Men jag börjar känna det nu. Mm. Efter ett tag. Att jag sa det till dig förut. Mm. Att jag inte tycker att jag kan få fram... Jag är trött över att vara så begränsad i hur jag kan uttrycka mig. Man kan prata om nästan vad som helst. De flesta ämnena kan man behandla bra. Mm. Vi har ju bra engelska och vi behärskar ju väldigt mycket. Vi är väldigt stort. Men det är fortfarande inte tillräckligt specifikt för vad man vill säga. Utan man får typ, man får nöja sig. Mm. Förstår du? Mm, förstår. Att det här är inte exakt det jag menar. Men det är nära nog, så vi får köra på det. Och det, alltså det frustrerar mig jättemycket. Och jag är så trött på det nu. Får ha lite så här word of the week, ska man ha lärt sig liksom. Ja, exakt. Men mycket, mycket också uttryck. Ja, det också då. Som inte heller... Expressions of the week. Expressions of the week. Phrases of the week. Har du lärt dig något nytt ord? Mm, nej. Säkert har jag. Jag har lärt mig ett övertalning. För jag läste Jane Austens övertalning. Jag trodde man säger persuasion. Ja. Man säger inte persuasion. Alltså man säger lite annat. Jag har aldrig trott att det är persuasion. Vi ska se. Nu ska min översättningsapp få säga. Persuasion. Och jag säger persuasion. Ja, ah, du, okej. Okay. Det är sådana små saker som verkligen... Undrar, kommer man någonsin kunna bli en modersmålstalare? Det går inte. Jo, kanske om vi bor här i 40 år till. Mm. Då måste vi bli det. Då måste vi bli tillräckligt nog. Men ja, det är ganska sjukt att 18 års svenska. Mm. Eller den, alltså så mycket som man har lärt sig på 18, 19 år är det ju, i svenska. Kommer ju ta 50 år att lära sig på engelska. Ja, när man är äldre också tar det ju ännu svårare att lära sig språk. Mm. Eller är det ännu svårare? Men plus att det, ja men det har väl med att man inte är uppväxt i det. Att man inte, att det är som om att... Ja. Ja men för att en standard blir en annorlunda standard. Alltså, mm. Ja, en standard precis. Är ju svenska. Men man jämför ju allting med svenska. Mm. Ska vi säga då? See ya. Enkarna B, följ oss på Instagram. Ja, det måste vi berätta. Vi har en Instagram, den heter Londonpodden. Ja. Nej, men... Ja. Oh, ja. Okej. Okay. London. Ja, så här, på Soundcloud, våran länk heter tydligen soundcloud.com/Londonodden. Jag vet inte hur det hamnade ut så. Man bara, where's the pee? Nej, jag vet inte. Undrar om det är vi som, när vi gjorde på vårt Soundcloud-konto som gjorde, alltså det är vi som har glömt ett P någonstans. Ja, eller om det, ja, jag vet inte. Får man göra sin egen länk? Ja. Gjorde vi det? Ja, jag kommer ihåg. Jag undrar. Så det är, ja, ni ser inte fel. Nej. Det är London Odd. Ja, nej. Det var det. Det var det. Nu, Sia. Enkan och Bea. Hej då.